Szukaj produktów oznaczonych hasłem gorąca oferta i kupuj w mega niskich cenach. Dni outletu w MediaMarkt. Szczegóły w sklepach u sprzedawcy. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14. Słuchają Państwo Trójki, więc u nas czas na serwis, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Upalna środa, na termometrach grubo powyżej 30 stopni. Lekarze ostrzegają, łatwo się odwodnić. Media walczą o pieniądze od cyfrowych gigantów. Rozmowy w tej sprawie toczą się w Warszawie. Wieczorem drugi półfinał Euro. Na zwycięzcę czekają już Hiszpanie, którzy zameldowali się w finale wczoraj. Uwaga na upały, ostrzegają lekarze. Na zachodzie temperatura może wzrosnąć nawet do 37 stopni w cieniu. W takich warunkach łatwo się odwodnić. Upały są niebezpieczne, zwłaszcza dla seniorów i dzieci. W czasie upałów dzieci i starsze osoby powinny szczególnie uważać, bo ich organizmy w takich warunkach nie działają prawidłowo, mówi wicedyrektor powiatowego szpitala w Gnieźnie Mateusz Hen. Niezwykle łatwo się odwodnić i to w sposób niezauważalny. Starsi ludzie mają z natury, jakby fizjologicznie, ograniczone uczucie pragnienia i dlatego tutaj jest bardzo ważne, żeby świadomie pilnować picia dużych ilości płynów. To jest minimum 3 litry na dobę. Zaburzenia percepcji, zaburzenia widzenia, dekoncentracja, podwójne widzenie. To są takie pierwsze symptomy, do których nawet dopuszczamy. Nie wolno. Jeśli już musimy wyjść na dwór, koniecznie warto zakryć głowę czapką i mieć przy sobie butelkę z wodą, radzą lekarze. Z Gniezna Rafał Muniak, Radio Poznań. Po południu na zachodzie pojawią się burze. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia. Trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z dziennikarzami w sprawie negocjacji z Big Techami. Wydawcy domagają się wprowadzenia zasad dotyczących ustalania opłat dla polskich mediów za wykorzystywanie ich pracy przez wyszukiwarki czy media społecznościowe. Przed Centrum Dialog jest nasz reporter Michał Jędrzejczyk. O co konkretnie chodzi wydawcom? Unijne przepisy dają mediom szansę na zapłatę od cyfrowych gigantów za to, że ci wykorzystują ich pracę, ale w Polsce nie ma konkretnych zasad, na których takie negocjacje mogłyby się odbywać. I takich zasad właśnie domagają się media. Zdaniem szefa Związku Pracodawców Wydawców Cyfrowych, Macieja Kosowskiego, w negocjacjach wydawców z Big Techami swoją rolę powinno odgrywać państwo. Potrzebujemy mechanizmu, arbitra, który w sytuacji, w której te rozmowy będą się toczyły w sposób niekorzystny, czy też będą przedłużane, będzie mógł interweniować Belgia, Włochy, Grecja, ale też w Kanadzie. Tam państwo odgrywa bardzo istotną rolę. Według premiera Donalda Tuska kopiowanie rozwiązań z zagranicy nie jest dobrym pomysłem. Tutaj akurat mam zasadniczą wątpliwość, czy rzeczywiście znaleźlibyśmy w Europie model, o którym wszyscy by powiedzieli: tak, to działa. Wydawcy przekonują, że w sprawie chodzi nie tylko o pieniądze, ale też o dostęp do informacji, który ich zdaniem starają się zmonopolizować właśnie cyfrowi giganci. Michał Jędrzkowiak, dziękuję. Służby badają wątek sabotażu i dywersji w związku z pożarem Centrum Handlowego Marywilska 44, poinformował szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Ja tu żadnych szczegółów nie mogę ujawniać, natomiast taki wątek cały czas przez służby jest poważnie rozpatrywany. Nie tylko dowody czy ich brak na terytorium, gdzie zdarzenie miało miejsce, tutaj są do zbadania. Jeśli ktoś to robi, to znaczy, że się porusza, przemieszcza, że otrzymuje jakieś zlecenia. Pożar strawił warszawskie targowisko przy Marywilskiej w połowie maja. Minister Siemoniak powiedział, że spaliły się i stopiły elementy monitoringu, co utrudnia pracę śledczym. Kontrolę przewozów i licencji na przewozy taksówkami, a także szkół, nauki jazdy ich samochodów zakłada zawarte dziś w Warszawie porozumienie. Umowę podpisali komendant stołeczny policji Dariusz Wielichnowski i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Tutaj rzeczywiście w ostatnich latach mieliśmy sporo nieprawidłowości. W ramach tej współpracy, którą zacieśniamy, dlatego że ta współpraca pomiędzy miastem stołecznym Warszawą a służbami mundurowymi jest niesłychanie istotna i trwa od wielu, wielu lat, kwestie dotyczące bezpieczeństwa na ulicach Warszawy, bezpieczeństwa pasażerów są sprawą fundamentalną. Komendant Dariusz Walichnowski podkreśla, że bezpieczeństwo powinno być wspólną troską. Na bezpieczeństwo na drodze składa się wiele elementów. Jednym z nich jest to, kto kieruje tymi pojazdami, w jaki sposób, czy posiada odpowiednie uprawnienia, czy posiada przeszkolenie i czy w tym temacie polska policja może jeszcze coś zrobić przy współudziale właśnie takich partnerów, jakim są samorządy. I okazuje się, że możemy coś zrobić. To porozumienie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie. Miesiąc temu weszły w życie przepisy, na podstawie których kierowcy przewozów na aplikację muszą mieć polskie prawo jazdy. Hiszpania czeka na rywala w finale piłkarskich Mistrzostw Europy. Wyłoni go wieczorny półfinał Holandia-Anglia. A w Dortmundzie zmierzą się dwie drużyny, które zaczęły turniej słabo, ale grają skutecznie. Wielu stawiało na Szwajcarię po fazie grupowej, ale to Anglia wygrała ćwierćfinał w rzutach karnych. Wątpliwości co do jakości jej gry jednak pozostały, szczególnie u dzisiejszych rywali. To nie jest udany turniej Anglii, nie grają zbyt dobrze. My też mieliśmy problemy, ale rozkręciliśmy się i mamy zespół, który wygra z łatwością. 3-0. Optymizm kibiców Holandii jest widoczny na każdym kroku. Anglicy, na których przyjazd niemiecka policja szykowała się szczególnie, nie sprawiają problemów i też uczestniczą w piłkarskim święcie. Kibicowskie świętowanie szczególnie smakuje od wczorajszego wieczoru Hiszpanom, którzy pokonali Francję. Mamy najlepszych piłkarzy na świecie, nie ma wątpliwości. Grają niewiarygodnie pięknie i jeszcze 17-latek strzela ładnego gola. Kibic Hiszpanii mówił o trafieniu Lamine Yamala, który został najmłodszym strzelcem w historii Euro. Anglia zagra z Holandią o 21:00. Zwycięzca w niedzielę w Berlinie zmierzy się z Yamalem i jego starszymi kolegami. Stawką będą złote medale. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Temperatury powyżej 30 stopni i to wszędzie w całej Polsce, do 37 w zachodniej Polsce, ale tam po południu zacznie się chmurzyć i może grzmieć i padać. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tej chwili 6 minut po godzinie 14. Muzyczna Poczta UKF. Jeszcze przez godzinę Państwa propozycje na antenie Trójki. Niezmiennie czekamy na telefony i maile. 2271@trójka.pl. Przypomnę, że Muzyczna Poczta UKF w wakacje od poniedziałku do czwartku między godziną 13 a 15. Na zmianę ja i Justyna Grabarz. I teraz piosenka, która, no właśnie, jak najbardziej na miejscu. Dzień dobry, chciałbym zamówić piosenkę Młynarskiego Jesteśmy na czasach. To jest taka zimowa, wakacyjna piosenka. Dziękuję bardzo. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili. Dla sympatycznej panny Krysi z Turunsu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach, w propiekach słodeszych opalaty się. Orkiestra przygrywa sykocznego Begina. To nie twoja finał, przepodrywa cię. Ta panna Krysia, panna Krysia, królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować. Dla sympatycznej panny Krysi z Turunsu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, pucio, pucio. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach, w

Czas na misję ugasić pragnienie. W Carrefourze woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra tylko złoty 89 za sztukę przy zakupie 6-paku. Oferta ważna do 20 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,62 za 6-pak. Już są dni outletu w MediaMarkt. Lipiec gorących ofert tylko w sklepach stacjonarnych MediaMarkt. Szukaj produktów oznaczonych hasłem gorąca oferta i kupuj w mega niskich cenach. Dni outletu w MediaMarkt. Szczegóły w sklepach u sprzedawcy. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. W tej chwili 28 minut po godzinie 14, więc 14, więc czas na muzyczną, nie muzyczną, kulturalną podróż z Agnieszką Obczańską. Terra Cultura. Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu to jedno z ciekawszych i bardzo prężnie działających na wielu polach miejsc związanych ze sztuką współczesną. Często łączy wystawy z rozpisanymi na miesiące czy nawet lata przedsięwzięciami. I tak jest w przypadku wystawy zatytułowanej Dom dla lalek, którą aktualnie możemy zobaczyć na miejscu. A jest częścią właśnie długofalowego projektu kryjącego się pod hasłem Służbówka. I od tej służbówki zacznijmy tę opowieść. Nazwa tego projektu pochodzi od jednego z pomieszczeń, które znajdują się w naszej galerii, ponieważ kronika znajduje się w kamienicy będącej niegdyś kamienicą żydowską, należącą do rodziny Konów. Jedna z sal ekspozycyjnych w galerii była kiedyś pomieszczeniem dla służby, tak zwaną służbówką. I początkowo cykl Służbówka, który jest kuratorowany przeze mnie i przez Katarzynę Kalinę, zmierzał do prezentacji właśnie w tym jednym pomieszczeniu, w pomieszczeniu Służbówki. Teraz Służbówka nam się już rozrosła, bo w tej chwili zajmuje całą przestrzeń pierwszego piętra galerii. Ale sama idea jest tutaj najważniejsza, ponieważ wychodzimy od pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi społecznie na różne sposoby. Mówi Agata Cukierska, dyrektorka Centrum Sztuki Współczesnej Kronika i jednocześnie współkuratorka wystawy. I tak naprawdę na swoim koncie Służbówka ma już przeróżne projekty, począwszy od pracy Marzanna Doroty Hadrian, która pracowała z samotnymi matkami, przez pracę chociażby z policjantem podczas wystawy Piotra Bujaka, przez pracę z tematem poronienia przy okazji wystawy Aleki Polisiewicz. I teraz tak naprawdę kontynuujemy ten projekt taką dosyć szeroką, koncepcyjnie, ideowo wystawą Dom dla lalek. My nie generalizujemy też naszych odbiorców tak naprawdę. Każdy ma taką samą wartość i jesteśmy otwarci dla wszystkich, więc myślę, że to zaplecze społeczne jest gdzieś tam też naszą ideą i jest też kontynuacją miejsca. Mój poprzednik Stanisław Ruksza właściwie rozpoczął też taki cykl pracy społeczne lata temu i to, co robimy w tej chwili, jest trochę taką kontynuacją rozbudowaną, mogłabym powiedzieć, tego, co było wcześniej. I z tego etosu wyrastają takie wystawy jak aktualna, czyli Dom dla lalek. To wejdźmy razem do tego domu. Znajdujemy się na wystawie Dom dla lalek. Cała idea tego projektu rozpoczęła się od takiej refleksji mojej i drugiej kuratorki, Katarzyny Kaliny, nad sytuacją młodych osób w dzisiejszej rzeczywistości. W ogóle w Kronice coraz częściej pracujemy z młodymi osobami, z osobami nastoletnimi. Stąd różne rozmowy i dyskusje na te właśnie tematy, ich aktualnej sytuacji. Zauważyłyśmy, że w ostatnich latach osoby zagrożone wykluczeniem z różnych względów, na przykład poprzez swoją orientację seksualną, są coraz bardziej zagrożone bezdomnością. I też Unia Europejska alarmuje, że ta bezdomność wśród ludzi młodych wzrasta. I bardzo często wynika ona z braku akceptacji przez dom rodzinny, przez środowisko, szkołę. Te młode osoby bardzo często lądują na ulicy. Więc gdzieś tam wychodząc z tej sytuacji, postanowiłyśmy stworzyć wystawę, która będzie złożona z prac osób, które mają pewne doświadczenie osobiste, z którego korzystają i właśnie w ten sposób nawiążą do takiej społecznej opresji i przekują to poczucie wstydu na dumę bycia sobą. To wystawa traktująca sztukę jako narzędzie terapeutyczne, które jest wykorzystywane do aktywizmu na rzecz osób w sytuacji zagrożenia. Wychodzimy z motywem domu, który jest bardzo często poruszany w kronice. A wśród artystek, artystów i osób artystycznych biorących udział w wystawie znajdziemy? Zaprosiłyśmy wspólnie z Katarzyną Kaliną cztery osoby: Iwonę Demko, Adama Łuckiego, Karolinę Balcer oraz Małgorzatę Mycek. I każda z tych osób tworzy taką swoją bezpieczną przestrzeń, taki swój symboliczny, metaforyczny dom dla lalek. Pracują one nad swoimi doświadczeniami z przeszłości, nad swoim strachem i wstydem, nad różnymi aspektami swojego życia, osobowości wynikającymi z pewnego defaworyzowania i przekuwają w sztukę. Więc mamy cztery przestrzenie, cztery domki dla lalek, do których możemy wejść, w których możemy doświadczyć różnych prac, które są trochę taką reprezentacją, której brakuje we współczesnym świecie kultury popularnej, jak na przykład w przypadku pracy Adama Łuckiego. Iwona Demko wraca do swojego dzieciństwa w taki sposób, że opowiada o tym, jak była socjalizowana do poczucia niższej wartości tego, co nazywamy kobiecem. Kolejne osoby to Karolina Balcer, która jest niezwykle ciekawą artystką. Od kilku lat pracuje nad takim projektem rodzinnym Happy Family, poruszającym zagadnienia zdrowia psychicznego. Tutaj mamy kontynuację też tego projektu. Mamy serię prac, które mają na celu pogłębienie świadomości problematyki właśnie zdrowia psychicznego oraz bezdomności. Z kolei Małgorzata Mycek wraca po latach do swojej rodzinnej miejscowości, niegdyś opresyjnej, kojarzonej ze złymi emocjami. Teraz odkrywa w niej moc natury, moc ziół, ludowości, magii, więc ta jej praca jest też pełna takich wspomnień i materiałów związanych z miejscami wczesnej młodości, które właśnie przekuwa w taką moc i siłę. Dom dla lalek to wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu, którą zdecydowanie polecam, a czasu mamy sporo, bo wystawa trwa aż do 11 października. Do Bytomia zapraszała Agnieszka Opszańska. Muzyczna Poczta UKF. Zapraszam Państwa do telefonów oraz do komputerów albo telefonów po prostu, bo czekamy do godziny 15 na Państwa propozycje w Muzycznej Poczcie 2273 UKF @polskieradio.pl. To czas na coś polskiego. Dzień dobry. Mam na imię Maria, dzwonię z Kaszub, upalny straszliwie i bardzo proszę o piosenkę Vita Bambino. Wszystko jedno jaką, ale najlepiej tę, która mówi o, która jest z filmu wojennego. Nie mam tutaj zasięgu internetu i jestem skazana wyłącznie na radio. Dziękuję bardzo. Bo skoro nic nie jest już ważne z naszego my, zostało mi ja. Jestem zły i chciałbym wnieść skargę. Co to jest za syf? Nie umiem w to grać. Nie mów na to gniew, to ból. Wszyscy ludzie precz, one, two. Potrzebny mi będzie stół. Ja tu będę siedział i knuł. Narysuję zemsty plan i dowiem, dla kogo jeszcze prezenty mam już. I w piach. Nie widziałem snu, od kiedy śpisz. I nie liczę na dziś. Ćwiczę po cichu. I nie wymawiam słów, od kiedy ty już nie słyszysz ich, milczysz w ukryciu. Bo mi życia zabraknie, zanim odhaczę tych, co nam na dnie pomagali niżej spaść. O ciebie, mój bracie, się boję najbardziej. Bo ciebie nie diabeł, ciebie szukam ja.

Du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Bis der Tod euch scheide, treu ihr sein für alle Tage. Nein, nein, willst du bis zum Tod der Scheide sie lieben auch in schlechten Tagen. Grupa Rammstein w Trójce. Przed nami jeszcze trzy utwory w Muzycznej Poczcie. Dzień dobry, moje imię Beata. Bardzo proszę o utwór Davida Bowie, Heroes. Może dlatego, że ten utwór chciałam zadedykować mojej córce i dzięciowi, którzy niedługo będą obchodzili drugą rocznicę ślubu. Dziękuję bardzo. We'll be right back. Hughes i David Bowie w trójce. UKF Małpa Polskie Radio.pl, nasz adres mailowy czynny przez całą dobę, także pomogą Państwu pisać i zamawiać swoje utwory dowolnie przez 24 godziny na dobę. A teraz prośba pana Adama, który wspomina ostatni koncert Phila Collinsa w Warszawie w 2018 roku i pozdrawia Anię, z którą razem przeżywał ten koncert. Poczcie UKF Phil Collins, to właściwie prawie wszystko na dzisiaj. Anna Raguska, Rafał Wodziński, Tomasz Żanda, my już dziękujemy. Jutro w Muzycznej Poczcie spotka się z Państwem Justyna Grabasz. Na zakończenie propozycja pana Marcina, który gdzieś tam z dalekiego Podlasia nas pozdrawia. Mówi, że zasięg marny, ale prosi o piosenkę grupy Pearl Jam. I tym utworem właśnie kończymy Even Flow.